Dan weet je zeker dat je de radio op Q Music hebt staan. Nu in het voorjaar zou het ook maar zo kunnen dat het raam open staat. Want ze zijn er ook weer in het wild, de vogels. En het begint alweer licht te worden. Lekker, hè? Ja, echt heerlijk. Ja, om het allemaal nog even wat truttiger te maken, ga ik ook even vertellen dat ik gisteren de hele dag in de tuin heb gewerkt. Haha, eigen huis en tuin radio begint het bijna te worden. Maar nee, ik ben 's ochtends om een uurtje of 9, volgens mij, ben ik begonnen. Samen met mijn vader. En ik ben, een uurtje of 4 zijn we gestopt. Toen hadden we echt geen zin meer. Ik heb gisteren 10 bomen gesnoeid. 10 hortensia's gesnoeid. Alles aangeharkt, op de kar gegooid. Ja, dat is wel een beetje trots op mezelf, hoor. Dus ik geef bij deze mezelf ook even op de Nationale Radio een schouderklopje. Ik hoop dat jij ook een heerlijke week hebt gehad. En dat je ook een minstens zo heerlijk weekend tegemoet gaat. Misschien ga je fijne dingen doen. Of misschien ben je gewoon aan het werk. Dat kan natuurlijk ook als je op dit tijdstip wakker bent. Dat niet helemaal vrijwillig is. Laten we het zo zeggen. Hoe dan ook, laten we van je horen via de Q Music app. Vind ik altijd gezellig. Dan weten we dat we samen zijn op deze vroege ochtend. Het wordt ook goed weer, hè. En we blijven even in het ruttige hoekje. Ja, gewoon 18 graden. Overal zon. Wat een lekkere dag vandaag. Nou, zoals gezegd, meld je even in de Q-app, vind ik gezellig. Dan zorg ik ondertussen voor de goede muziek. Zometeen hoor je Eva Max met Kings and Queens. En dit zijn Miles Smith en Niall Horan. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow, we got a liquid. You're

sometimes in my place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Op de zaterdagochtend, je luistert naar Q-Music. Goedemorgen, je hoort de Shakira met Zoo. En Alice, die is erbij, die appt goedemorgen. Het is hier nog erg mistig. Ik ben onderweg naar de bloemenwinkel om de bestellingen voor vandaag klaar te zetten. En zoals ze zeggen, lekker de bloemetjes buiten te zetten. Hopen op een zonnig weekend. Nou, dat komt volgens mij wel goed, Alice. Veel plezier daar. Rob, die is de koeien aan het verzorgen, samen met zijn vrouw. Het klinkt heel romantisch. Is waarschijnlijk gewoon iets meer dagelijkse praktijk voor jou, Rob. Maar ik vind het leuk klinken. Aisha is aan het werk. Mag nog tot 6 uur vanavond. Joran, die meldt zich ook nog even. Goedemorgen, Jorien. Vanuit de bus richting Apkoude. Even een keeltje repareren bij de mensen thuis. Het is nu nog mistig. Ik hoop dat het zonnetje nog gaat schijnen. Ja hoor. In ieder geval fijne uitzending, Jorien. Joe, jij ook, Joran. En wat een held, hè. Die is gewoon al op deze vroege zaterdagochtend bezig om mensen weer warm water te bezorgen. Ilse dan nog. Die is de paarden naar buiten aan het brengen. De stallen mesten vanmiddag feest. Want onze dochter is afgelopen woensdag 7 geworden. Gefeliciteerd. Patrick is dan weer vandaag jarig. Jou ook gefeliciteerd, Patrick. En Laura, die heeft een heel kort nachtje gehad. Die was om 1:30 thuis vannacht. En die is nu weer sinds 6 uur aan het werk. Dus ja, als jij ook moe bent deze ochtend en je hebt weinig geslapen, het kan altijd nog erger. Kijk maar naar Laura. Adam Lambert, New Q Music. Dit is What Do You Want From Me. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Yeah, I'm afraid. What do you want from me? What do you want from me? I didn't get I won't let you down. Op de vroege zaterdag. De soundtrack van je weekend. Het is de ochtend waarop alles en iedereen elkaar kruist. Dat vind ik altijd zo leuk. De ene ligt nog in bed na een hele wilde vrijdagavond. De andere is alweer lang en breed op pad of aan het werk. En dan heb je nog de nachtwerkers die er juist een nacht op hebben zitten en dan nu onderweg zijn naar bed. Nou, wat je aan het doen bent, zoals ik al vaker heb gezegd deze ochtend, kom maar gezellig bij in de Q-Music app. Want zometeen ga ik op zoek naar een soundtrack van misschien wel jouw weekend. Dat is een nummer op de radio dat ik uitzoek aan de hand van ja, hoe jouw weekend er op dit moment uitziet. Ik zal je een concreet voorbeeld geven. Vorige week had ik Corina aan de telefoon. Zij was onderweg naar een western paardrijwedstrijd. Dat was in Alsmeer. En als ik denk aan Alsmeer, dan denk ik altijd meteen aan de bekendste inwoner van dat dorp, namelijk Gerard Joling. En Ome Geer heeft ook nog eens een liedje geschreven dat volgens mij helemaal op het lijf was geschreven van Corina en haar paard. Namelijk deze. Want je paard, dat is natuurlijk je allerbeste vriend. Dat beaamde Corina ook. Dus dat was een hartstikke goede soundtrack voor haar. Dus, nou ja, dat is het idee. Laat even weten hoe jouw weekend eruit ziet op dit moment. Of hoe het eruit gaat zien vandaag. Dan ga ik de raderen laten draaien hier heel hard. En dan ga ik op zoek naar een liedje dat daar dus perfect bij past. Dag maar uit. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stiffen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Bij BelSimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met BelSimpel. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Het leek zo mooi, een verbouwing zo klein. Dat blijkt dan toch een draagmuur te zijn. Geen zorgen, Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen. De spanning is terug, op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Geen zorgen, Van Bruggen. Voor jouw hypotheek, kijk op vanbruggen.nl. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel.

Stone hoorde je samen met Morgan Wallen. De soundtrack van je weekend. Kors, hoeveel afleveringen van Ik Vertrek heb jij al gekeken? Daar hebben wij er heel veel van gekeken. Ja. Dat snap ik. Was je altijd al fervent kijker van het programma of ben je nu extra veel gaan kijken? Nee, wij keken het altijd al. Maar dat is nou niet de reden geweest. Wij doen het anders. Ja, want even voor de duidelijkheid, jij gaat emigreren. Ja. Wat spannend. Waar ga je naartoe? Wij gaan naar Portugal, helemaal naar het zuiden. En ga je daar dan ook, zoals bijna iedereen en ik vertrek, een bed and breakfast beginnen? Nee hoor, wij gaan daarheen om een van de wensen van mijn onlangs overleden vader te vervullen. Oh. En die heeft mij gevraagd, wil jij je schoonvader dezelfde service geven dat je mij gedaan hebt? En die man nooit in Portugal. Och jeetje, wat bijzonder. Toch wel, hè? Ja, maar ik begrijp, je hebt gezorgd voor je vader voordat hij overleed. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Oké, okay, ja. En nu je schoonvader op leeftijd, die woont dus in Portugal. Dus jij dacht, ja, dan gaan we dat doen. Dan gaan we daar naartoe. Ja, nou ja. En ik heb een eigen bedrijf. En 3 weken voordat mijn vader overleed, ging mijn collega weg. Die ging terug naar zijn oude werkgever. Dus toen dacht ik, nou, ik helemaal niks meer te verliezen. Ja, alles lag open. Je kon gewoon. Ja, en gezien waar geen kinderen hebben, kunnen we deze stap op zich makkelijk nemen. Oh, maar hoe voelt dat dan? Dat je weet dat het nu gaat gebeuren? Dat is heerlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Dat is een heel fijn gevoel. Ja, want je gaat vandaag, dat liet je weten in de Q-app, je gaat vandaag naar een rommelmarkt om allemaal oude spullen te verkopen. Dus ja, ik kan me dat wel een beetje voorstellen dat het heel erg voelt als een nieuw begin, als een schone lei. Ja, nou zo, dat is ook zeker wat het is. Ja. Maar gaat er wel veel mee naar Portugal of ga je echt alles verkopen vandaag? Nou, het liefst ga ik bij Knapzak iedereen, zo min mogelijk. Wat heerlijk zeg. Ja. En heb je daar al een huis of moet je dat ook nog gaan zoeken? Nou, nee, wij gaan dus bij mijn schoonvader in. Ah. En daar hebben we in ieder geval een goede startplek. En ja, zolang hij er is, blijf we lekker bij die beste man. Ach, joh. Nou, ik ben helemaal onder de indruk. Ik zou haast zeggen, ik gooi ook het roer om. Ik vertrek ook. Nou, ik, nou lekker doen. Ik raak helemaal geïnspireerd door jou, Kors. Ik zou het doen. Je nou, kan ook vanaf daar gewoon bij Q Music Radio maken. Ja, dat is wel waar. Technisch gezien kan dat zeker, ja. Nou, ik ga er nog even over nadenken. Waar ik al wel over nagedacht heb, is wat ik kan draaien op de radio voor jou, Kors. Want dat is het idee. Soundtrack voor je weekend. Ik draai een liedje op de radio dat helemaal past bij jouw situatie. En ik zat een beetje in die positieve vibe te zoeken en dat avontuur opzoeken. En toen kwam ik uit op Adventure of a Lifetime van Coldplay. Gaan we lekker van genieten dan. Mooi zo. Ik wens jou ontzettend veel succes daar in Portugal. Dankjewel en leuk dat jullie belden. Ja, en ook succes op de rommelmarkt vandaag. Dankjewel. Fijne dag. Unicorns. Turn your magic on. Let me see it say. Everything you want to dream away. We are legends. Every day. That's what she told. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. Oh. Verspil je tijd niet aan haar? Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is hem na al die jaren niet toch de waarheid? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Je bent ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. Oh. Meteor, Jordan, niet nodig. De track die je nu gaat horen op Q, die doet mij denken aan het jaar 2011. Toen was dit een grote hit. En ik liep toen stage bij de regionale omroep RTV Noord als verslaggever. Ik moest toen de hele provincie Groningen doorrijden in een klein autootje. En het was zoals gezegd 2011. Spotify bestond al wel, maar dat had ik nog niet. En ik had al helemaal in dat RTV Noord autootje de mogelijkheid om mijn eigen muziek op de radio af te spelen. En ik wilde dat ene liedje horen wat zo'n grote hit was en waar ik zo'n goed gevoel van kreeg. Dus ik heb de hele tijd als ik door Groningen reed, was ik alle radiozenders aan het langzeppen, net zolang tot ik hem hoorde. En als hij dan voorbij kwam, ja, dan ging hij keihard. En dan ging dat RTV Noord wagentje zo met 150 over de snelweg. Niet verder vertellen. Gaat over deze We Found Love. Yeah, the diamonds in the light. I was standing side by side as the shadow. Oh, Door de We Found Love. Het is tijd om je voor te stellen aan de nieuwe alarmschijf van komende week. De track die wij een week lang het grote podium geven bij Q-Music. En deze man die hem deze week heeft, die had hem al 5 keer eerder. Het is Harry Styles. Van Harry Styles was zijn laatste alarmschijf nog maar een paar weken geleden. Die track doet het nu heel goed in de top 40. En er is nu een nieuw album uit van Harry. Gisteren is dat uitgekomen. Kiss All The Time Disco Occasionally heet het. Ik heb het niet verzonnen. Bomvol met nummers over het bewogen leven van Harry Styles. Maar ook met steengoede teksten en lekkere melodieën. Waaronder ook de nieuwe alarmschijf van deze week. De nieuwe single van Harry Styles heet American Girls. Is de tweede track van het album. En die ga je komende week extra vaak horen hier. De Q Music alarmschijf. Harry Styles, American Girls. Q Music, maximum hits. Q.